Sura 71. Nuh. Meka. 28 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. Qala ja qawmi inni lakum nazirum mubin. O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Allahu se klanjajte i njega se bojite i meni poslušni budite. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajala Allahi iza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali. Bili su uporni i pretjerano oholi. Thumma inni da'autuhum jihara. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. A onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I govorio, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. Yursili samaa alaykum midrara. On će vam kišu obilnu slati. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. I pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašče i rijeke će vam dati. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Šta vam je Zašto se Allahove sile ne bojite? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا A on vas postepeno stvara. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا I na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Allah vas od zemlje poput bilja stvara. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا Zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا Allah vam je zemlju učinio ravnom. لتسلكوا منها سبلا فجاجا Da biste po njoj hodili putevima prostranim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Nuh reče, gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا I spletke velike snuju. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا I govore, nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni veda, ni suva, ani jegusa, ni jeuka, ni jesra, ne napuštajte. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا A već su mnoge u zabludu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. Mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu naran fa lam yajidu lahum min dunillahi ansara I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi osim Allaha kao pomagača neće naći. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا I Nuh reče, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Jer, ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim. I onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.